Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Geçtiğimiz ay diyelim, tabii geçtiğimiz ay bir vaka yaşandı Türkiye. Barbie operasyonu. Geçtiğimiz ay dedim Ege, o bir hafta önce yaşandı. Güneş tutulması. Ondan bile neredeyse daha çok ses getirdi ülkemizde. Sanem Çelik, Kudret Sabancı vakası. Neredeydi bu olay? Hayrola, çay bahçelerinde. Evet, Hayrola çay bahçelerindeydi. Hayrola çay bahçesi mi? Tabi. Hayrola kayrola. Hayrola çay bahçesinde cipin içinde öpüşürken yakalanmışlardı. Sonrasında ise işte boşanmalar falan fıstık derken şimdi çay bahçesi bu günün anısına yeni ürününü piyasaya sürmüş. Çift kaşarlı Aliye tostunu. Abi kaşarlı yapmasınlar ya. Ne yapacaktı abi, sucuklu mu yapsaydı? Abi sucuklu da yapalım. Sucuklu, sucuklu Kudret kaşarlı Aliye mi yapmışlar? Valla öyle yapmışlar 5 yeteleden. Abi ama şimdi biraz ayıp olmamış mı ya? Ya biraz bana da ayıp geldi ya. Üstelik de çift kaşarlı olmasın. Kaşarlı olmaz. Tamam. Hani Aliye kaşarlı. Bari ters yapsın ama o zaman da, o zaman da sucuklu Aliye diye. Sucuklu Aliye olmadı. Başka neli oluyor ya? Tost bildiğim bir sucuklu olur, bir de kaşarlı olur. Abi ne bileyim, başka bir meşrubata koysalardı. Hani şöyle, atom diye satıyorlar ya. Ha, içecek. Böyle meyve suyunu. Çay bahçelerinde öyle diye vitamin var mı orası, rica ederim. Ne başka ne olabilir ya? Poğaçayı Aliye deseler. Çift sucuklu olsa o da olmaz. O da olmaz. Sucuklu kaşarlı. Valla benim aklıma bak şu Aliye'de ya da ne gelmedi. Bileyim bir menüye isim verselerdi. Bir poğaça, bir çay ve ne bileyim yanında zeytin. Aliye menüsü. Aliye mi? Ha bak ne kadar... İşte nezi adamla şey farklı oluyor. Veya yani. Şöyle bir şey olabilirdi. Bir tosta Aliye adını verirlerdi. Evet. Sucuklarım olmadan asla. Diye de böyle bir sloganı. Güzel olurdu ama şimdi kaşarlı. Ya da şey olsaydı, kuru sade. Sade Aliye mi? Yok. Ekmek mi? Kuru ekmek mi? Koyacaklar. Öyle bir şey. Benim şu anda aklıma geldi ama sanırım o da çok fazla şey olarak, ticari olarak bir başarı sağlayamaz. Madem öyle artık bu işe giriştiler, bir de şey yapsınlar, masaları beyaz cip şeklinde yapsınlar. O da güzel olabilir. O da güzel olabilir. Ben bunu da ileteceğim. İşletmecisini de geçtiğimiz haftalarda tanıdık. Çok nezih bir insan. O da senin gibi aynı. Hesapları da şey getirsinler. Hani böyle sandık içinde getiriyorlar. Bilmem ne içinde getiriyorlar ya. Ha, ne içinde getirecek? Bernard'la için. Hesap ver diye. Küçük Bernal için bebeklerinin içine. Ve içine para attığın zaman susuyor mu? Nasıl bir şey? Yani ne bileyim işte böyle bir Bernal için ağzı açılıyor. Mesela orada hesap pusulası çıkıyor. Küçük hesap ver diye. Seramikten. Onu ödüyorsun. Ondan sonra güneşe doğru yürüyorum diye çıkıyorsun şeyden. Esra Akkaya gibi. Vallahi tam süper olayı oldu. Olayı yaşıyorsun işte. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.